ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณวันนี้เรามาฝึกจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดในเรื่องของพระพุทธเจ้าในวันนี้เราก็มาเจริญพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าท่านมีความสามารถในระดับสัมมาสัมพุทโธมีความเป็นผู้จำแนกแจกธรรมมีความเป็นผู้ฉลาดหลักแหลมมีปัญญาเอาคุณทั้งหมดมารวมกันอยู่ในคำว่าพุทโธแล้วเอาคุณนั้นมาตั้งไว้ในใจของเราเราจะไม่ได้มีคุณของพระพุทธเจ้าเหมือนเป๊ะในจิตใจของเราหรอกเอาบางข้อที่เรานึกได้เท่านั้นเอาข้อพุทโธนี่แหละมาตั้งไว้ในใจพุทโธเป็นยังไงก็ต้องมีสติแน่นอนพอคุณระลึกถึงพุทโธได้สติมันก็มาทันทีสติจะเกิดมีขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติเราจะนึกถึงใครคุณธรรมของเขาจะเริ่มต้นได้นี่ก็นึกเป็นคำพูดซะก่อนเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าหน้าตาเราก็ไม่เคยเห็นแบบหน้าตาจริงๆอ่ะสมัยก่อนไม่มีเทคโนโลยีก็ใช้รูปปั้นออกมาก็ตามความสามารถตามจินตนาการของจิตรกรออกมาแล้วดูแล้วที่สำคัญนะคือคุณธรรมเอาคุณธรรมของพระพุทธเจ้าในข้อพุทโธตั้งไว้ในใจของเรานึกพุทโธพุทโธเอาไว้ในใจคุณของพระพุทธเจ้านอกจากพุทโธจะมีความเป็นผู้สามารถจำแนกแจกธรรมนั่นคือภควาแจกแจงธรรมะไว้อย่างดีมีมากมายเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างแจกแจงถึงบุคคลที่จะประพฤติตามได้แจกแจงไปจนถึงรายละเอียดในการปฏิบัติบุคคลประเภทต่างๆแจกแจงเอาไว้เราทำความเข้าใจไปเรื่อยๆปัญญาเราก็เพิ่มหวังเพราะว่าในธรรมะในนี้มีสุดยอดสูงสุดคือเรื่องของปัญญาปัญญาที่เกิดจากการที่เราตั้งสติไว้ก็จึงเรียกว่าเป็นสติปัญญามีสติแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยนึกถึงตั้งคำว่าพุทโธนี้เอาไว้ในใจทำอยู่อย่างต่อเนื่องทำอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ต้องบังคับความคิดว่าฉันจะต้องคิดเรื่องนั้นหรือเรื่องนี้หรืออย่าคิดเรื่องนี้เพราะว่าถ้าบังคับความคิดมันจะปวดหัวแต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติสังเกตดูเฉยๆสังเกตดูด้วยจิตใจที่มีความนุ่มนวลไม่ต้องบังคับความคิดไม่ต้องบังคับลมหายใจไม่ต้องเกรงคอเกรงไหล่หรือเกรงหลังแต่ให้ปล่อยคอไหล่หลังอย่างสบายๆอย่าปล่อยจิตไปตามความคิดแต่ก็ไม่บังคับมันตอนนี้ก็ให้มีการควบคุมเฉยๆโดยการเริ่มมารู้อยู่กับกรรมพุทโธทำไมยังเป็นธรรมชาติอันนี้เป็นเบื้องต้นเฉยๆเพราะว่าความคิดคนเราบางทีมันมีมากมีความคิดมากแล้วนึกพุทโธไม่ให้จิตมันไปตามความคิดแต่นี้พอความคิดของเรามันระงับลงเนี่ยเนื่องจากจิตของเราไม่ได้ไปใส่ในสิ่งใดสิ่งนั้นมันก็ไม่มีพลังจิตของเราพอมาใส่อยู่กับพุทโธสติเราก็มีกำลังมีสติแล้วจิตมันก็ระงับลงแม้แต่คำว่าพุทโธบางทีก็หายไประงับไปเมื่อเราอยู่กับความนิ่งอยู่กับความสงบทำจิตของเราให้เป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบมากันสักครู่หนึ่งก็มาฟังธรรมะในหัวข้อของความยอดเยี่ยมความที่รู้ยิ่งยอดเยี่ยมสุดยอดสูงสุดสุดสุดของสุดสุดเดี๋ยวจะหาว่าพระมหาไพบูลย์โอเวอร์คือในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังเราทำจิตให้มีความสงบ มาแล้วเพื่อที่จะมาฟังธรรมะให้จิตใจของเรานั้นมีปัญญาเพิ่มขึ้นจิตใจของเราต้องมีความนุ่มความอ่อนในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธทุกฝังทำจิตให้สงบสักครู่หนึ่งเรามาฟังตามกันเพื่อให้จิตใจของเราเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องอะไรแล้วมันจะสามารถคิดใคร่ครวญในทางที่จะให้กิเลสมันลดลงในทางที่จะให้ปัญญามันเพิ่มขึ้นนี่คือจุดประสงค์เราจึงนำหัวข้อคือประเด็นเรื่องราวแม่บทอันใดอันหนึ่งมาพูดคุยกันในสัปดาห์นี้ก็จะนำเรื่องของความรู้ยิ่งที่เรียกว่าแบบมันสุดยอดแล้วอ่ะคือไม่มีอะไรเกินไปจากนี้ไม่มีอีกไม่มีเหลือไม่มีอะไรเกินยอดเยี่ยมสูงสุดของสุดๆอันนี้คือไม่เวอร์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unsurpassable คือไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้ของอะไรของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นเรื่องราวที่ปรากฏมีมาในสัมปสาทนิยสูตรที่ท่านพระสารีบุตรที่เป็นยอดของผู้ที่มีปัญญาสูงสุดในเหล่าสาวกทั้งหมดเนี่ยนะมันคือถ้าพระสูตรนี้ให้พระพุทธเจ้าแสดงเองคนอื่นก็จะหาว่าเที่ยวประกาศตนถ้าให้คนอื่นแสดงที่ไม่ใช่ท่านพระสารีบุตรมันก็จะมีข้อกล่าวหาได้ว่าท่านพระสารีบุตรที่มีปัญญาเลิศสุดพระพุทธเจ้ายกย่องยังไม่พูดเลยแล้วท่านเป็นใครมาพูดเรื่องเกี่ยวกับปัญญาในข้อนี้มันจะต้องมาลงล็อกในคำของท่านพระสารีบุตรในพระสูตรนี้วันนี้ต้องการจะแสดงถึงความรู้ยิ่ง14อย่างในความรู้ยิ่ง14อย่างนั้นก็คือความไม่มีอะไรเกินไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าไม่มีอื่นอีกอันนี้คือความยอดเยี่ยม14อย่างคือถ้าใครถึงความยอดเยี่ยม14อย่างนี้ได้แล้วเนี่ยนะโอ้ยเอาไปเลยตำแหน่งพระพุทธเจ้ารู้ขนาดนี้ที่ท่านพระสารีบุตรได้สรุปมาแค่14ข้อในตัวฟังอันนี้คืออนุมานเอาอันนี้คือเอาแบบสรุปให้ตัวฟังได้ฟังก่อนว่าเนื้อหาที่เราจะพูดคุยต่อไปในรายละเอียดซึ่งฟังไปบางทีมันอาจจะลืมไปหรือแบบลึกลงจนมันเผลอประเด็นไปแต่เอาสุดยอดตรงนี้ก่อนว่าในความรู้ของท่านพระสารีบุตรวันนี้ก็ไม่เทียบของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วของพระพุทธเจ้านั้นยิ่งไปกว่าอีกแล้วถามว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยรู้ได้ไงว่าไม่มีใครยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าในเรื่อง14อย่างที่จะพูดต่อไปนี้คือท่านอนุมานเอาคือเปรียบเทียบเอาสังเกตดูเอาท่านยกตัวอย่างถึงความที่ว่ากำแพงเมืองที่ล้อมรอบเมืองนี่แหละนะป้อมปราการหรืออะไรต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยสังเกตดูได้ว่าถ้าผนังของมันเนี่ยในทุกๆด้านทุกๆตำแหน่งในทุกๆจุดเรียบแน่นหนาไม่มีรูรั่วไม่มีร่องรอยที่แม้แต่สัตว์เล็กๆจะรอดผ่านเข้าไปได้ก็สามารถอนุมานได้ว่าทุกๆคนเวลาจะเข้าออกเมืองนี้กำแพงนี้ป้อมปราการนี้จะต้องผ่านเข้าออกที่ประตูแน่นอนดังนั้นที่ว่าไม่ได้เห็นทุกคนที่เขาผ่านเข้าออกประตูก็ตามเพราะตัวเองไม่ได้เป็นคนเฝ้าหรือก็ไม่ได้เห็นตัวเล็กๆอะไรก็ตามที่มันจะผ่านเข้าออกได้เพราะมาคอยติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ทุกจุดบางทีติดกล้องไว้บางทีก็ไม่มีคนเฝ้าเลยซ้ำเปิดผ่านไปไม่รู้ไม่เห็นหรือไม่ได้ปานที่จะไปดูปานนั้นแต่ว่าอนุมานเอาเทียบเคียงดูจากอะไรคือจากสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ทั้งหมด15อย่างคือไม่ใช่14อย่างดูฟัง นี่คือ15อย่าง15อย่างต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ท่านพระสารีบุตรที่เก็บเกี่ยงเอาไว้ทำให้รู้ถึงว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่มีใครเกินหนึ่งเดียวไม่มีอะไรที่จะยอดเยี่ยมเกินไปกว่านี้ศาสดาคนนี้นะถ้าเราดูข้อมูล15อย่างที่จะพูดต่อไปนี้ให้เรามั่นใจได้เลยว่าศาสดาอื่นที่จะสอนธรรมะได้เป็นแบบนี้ให้ถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเกินไปกว่า15อย่างเนี่ยคุณจะหาไม่มีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยดีก็ไม่มีจะรอต่อไปในอนาคตจะมีไหมคือจะไม่มีเกินนี้ได้เท่าสูงสุดก็เท่านี้ล่ะเป็นอย่างนี้ว่ามีอะไรบ้างในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในทั้ง15หัวข้อนี้กันความที่ว่าไม่มีอะไรเกินความยอดเยี่ยมสูงสุดของสูงสุดที่ท่านพระสารีบุตรเทียบเคียงเอาซึ่งแต่พระพุทธเจ้าตรัสท่านอาจจะพูดได้อีก105อย่างรวมกันเป็น120อย่างที่จะไม่มีอะไรใครเกินท่านไปในหัวข้อเหล่านั้นแต่เท่าที่ท่านพระสารีบุตรสังเกตดูได้คุณสมบัติ15อย่างต่อไปนี้และข้อแรกตามฟังเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเริ่มกันเลยนั่นคือการเทศนาสั่งสอนการเทศนาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าศาสดาในศาสนานี้เนี่ยคือท่านมีการเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างคือก่อนที่ใครจะมาเทศได้เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องผ่านกระบวนการการปฏิบัติของตัวเองมาก่อนแต่ตัวท่านเองจะมาเทศเนี่ยท่านต้องปฏิบัติมาก่อนโดยการละนิวรณ์โดยการทำจิตให้สงบให้มีสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7ตรัสรู้แล้วจึงมาแสดงธรรมแสดงธรรมแล้วก็ประณีตละเอียดแยกแยะส่วนเหมือนส่วนต่างมีฝ่ายดำฝ่ายขาวเปรียบเทียบด้วยอุปมาอุปไมยแจกแจงเอาไว้ดีแล้วนะไม่ใช่แค่ว่าตัวท่านเองทำได้เองไม่ใช่แค่ว่าธรรมะที่แจกแจงแล้วดียังคนเอาไปทำไปปฏิบัติเนี่ยยังสามารถที่จะทำได้ดีตามนั้นได้ด้วยนี่องค์ประกอบตรงฝั่งของพุทโธธัมโมสังโฆเป็นข้อแรกที่ท่านพระสารีบุตรยกขึ้นองค์ประกอบมันครบถ้วนทั้งผู้สอนทำได้เองทำได้จริงเป็นระดับสัมมาสัมพุทธะมีคุณธรรมต่างๆที่พูดมาสองธรรมะที่แสดงเนี่ยโอ้โหแบบว่ารายละเอียดครบถ้วนแจ่มแจ้งแจกแจงชัดเจนเปรียบเทียบเห็นตัวอย่างนั่นนี่แล้วไม่ใช่แค่ว่าเท็กซ์เท่านั้นคุณเหนือฟังทำได้ไหมได้ด้วยได้ดีถึงที่สุดป่ะสุดยอดตามที่สอนไว้ด้วยโอ้นี่คือองค์ประกอบของพุทโธธัมโมสังโฆเป็นข้อแรกที่ท่านพระสารีบุตรยกขึ้นทำให้เกิดความมั่นใจให้เห็นถึงความว่าโอ้ที่มันจะครบถ้วนองค์ประกอบทั้งผู้สอนคำสอนและผู้ทำตามเนี่ยโอ้มันสุดยอดแล้วเนี่ยคือถ้าไปเปรียบเทียบกับคำสอนอื่นๆน่ะเอ๊ะที่จะผู้สอนบรรลุธรรมเห็นปานนี้ไหมนี่ก่อนละคำสอนเนี่ยเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างมันชัดเจนจริงหรือไม่แล้วทำได้แล้วพ้นทุกข์จริงหรือเปล่าที่พ้นทุกข์จริงแล้วมันสุดๆหรือยังมีส่วนทุกข์เหลือหรือไม่นี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองท่านได้กล่าวถึงเรื่องของกุศลธรรมการแจกแจงในเรื่องของกุศลคือจะมาในเรื่องของคำสอนแล้วอะที่สอนในลักษณะคำสอนที่ออกมาพระธรรมเนี่ยมีการบอกถึงเรื่องกุศลธรรมที่ว่าเอายอดสุดสูงสุดของสุดๆในกุศลธรรมฝ่ายที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยคือเอาเรื่องโพธิปักกิยธรรม37มาสติปัฏฐาน4สมัปปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8โอเคนะคือบางท่านจะมีความคิดว่าโอ้ทำไมท่านต้องสอนยากปานนี้เอาสอนง่ายๆไม่ได้หรอสอนง่ายๆเบสิกแล้วก็ทำได้คือไม่ต้องเอาเยอะแยะมากมายปานนี้นะอันนี้คือเรากำลังพูดถึงประเด็นที่ว่าไม่มีอะไรเกินเพราะฉะนั้นรายละเอียดมันต้องเยอะอย่าเพิ่งไปเวอร์ว่าโอ้โหมากมายเยอะแยะ เดี๋ยวจะค่อยมาอธิบายให้ฟังในประเด็นนั้นในข้อที่ท่านพระสารีบุตรสังเกตดูเนี่ยคือท่านต้องจำแนกแจกแจงให้เยอะแยะมากมายเพื่อให้เห็นถึงความละเอียดละออรอบคอบรัดกุมไม่หละหลวมรายละเอียดมากมายที่จะแจกไปกว่านี้ได้มันไม่มีแล้วจึงต้องสับให้เละสับให้ละเอียดแจกแจงให้ออกมาเท่าที่ปัญญาของท่านจะทำได้ไปกว่านี้จะมีไหมก็มีแต่พระพุทธเจ้าตนนั่นแหละที่รู้คนอื่นที่จะยิ่งไปกว่านี้จะไม่มีในก้อนนี้คือโพธิปักกิยธรรม37สติปัฏฐาน4เอ้าถ้าในคำสอนอื่นๆใดๆเขาก็จะพูดเรื่องสติคำเดียวอย่างหนึ่งสองอย่างได้ไหมมีดีจะให้เกินไปกว่า4อย่าง5อย่างเนี่ยนั่นไม่มีแล้วไม่ใช่ละหรือถ้าเกินไปก็จะหลุดในข้ออินทรีย์5องค์ที่ว่าจะให้เกิดการบรรลุเร็วหรือบรรลุได้ช้าหรือพละห้าเอาที่จะให้ทรงอยู่ในมรรคได้อิทธิบาท4ให้เกิดความสำเร็จสมัปทาน4ให้เกิดความเพียรโพชฌงค์จะให้เกิดปัญญาทั้งหมดรวมกันลงในมรรค8นี่มันจะมีที่ไม่เต็มไม่ครบถ้วนมีที่แบบขาดบกพร่องแหว่งในคำสอนอื่นท่านพระสารีบุตรสังเกตเห็นในข้อนี้ว่าในคำสอนเนี่ยมันมีรายละเอียดมากไปพึงขนาดนี้เนี่ยที่จะเกินไปกว่านี้โอ้โหไม่มีละแน่นอนเลยโพธิปักกิยธรรมนี่37นี่สุดแล้วเราจะถามว่าศีลอยู่ตรงไหนศีล5ก็อยู่ในมรรค8นี่ไงแล้วเรื่องทานอยู่ตรงไหนเรื่องทานก็อยู่ในสมาธิทิฏฐินี่ไงสมาธิทิฏฐิส่วนที่เป็นโลกิยะกับส่วนที่เป็นโลกุตระก็มีเรารวมคำสอนต่างๆสูงสุดสุดยอดอยู่ในหัวข้อนี้ท่านคือพระสารีบุตรสังเกตเห็นในข้อนี้จึงเกิดความมั่นใจว่าในคำสอนเนี่ยที่ท่านรู้ยิ่งมาเนี่ยไม่มีเหลืออะไรอีกที่ต้องรู้ไม่มีอะไรอีกที่จะเกินไปกว่านี้คือปัญญาของพระพุทธเจ้านี่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนี่คือข้อที่2เทศนาเรื่องกุศลธรรมถัดมาในข้อที่3เป็นพระสารีบุตรเอาถึงเรื่องของอายตนะว่าอายตนะภายในและภายนอกการบัญญัติสิ่งที่เราจะไปรู้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับโผฏฐัพพะใจคู่กับธรรมารมณ์การสอนแบบนี้ในอายตนะ6อย่างท่านผู้ฟังในคำสอนอื่นๆเนี่ยบางทีท่านก็แยกแค่4โดยตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็แยกไว้ส่วนหนึ่งส่วนกับมารู้สึกแล้วก็ใจนี่ก็แยกไว้กันหนึ่งเป็น4อย่างก็มีหรือในทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้เขาก็แยกแค่5อย่างคือตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างใจไม่มีหรือก็แบ่งแยกไปตามการรับรู้ถึงแสงหรือสารเคมีหรือแรงกลหรือความร้อนความหนาวความสั่นสะเทือนอะไรพวกนี้ในทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะแบ่งไปเป็นลักษณะที่ว่าเกี่ยวกับทางกายแต่ที่ว่าจะละเอียดไปกว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยไม่มีคือในสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานได้การแบ่งแบบนี้ในเรื่องอายตนะ7อายตนะ8อะไรเนี่ยจะไม่มีคือไม่เกินไปกว่านี้อะไรที่เกินไปกว่านี้เช่นถ้าเป็นอากินจัญญายตนะเอาอายตนะที่รับรู้ถึงความว่างๆนี่มันก็เป็นอายตนะที่อยู่ในใจซึ่งรับรู้สิ่งที่เป็นธรรมารมณ์มันก็จะอยู่ในส่วนที่ได้บัญญัติเอาไว้แล้วไม่มีความจำเป็นที่ต้องแจกออกไปอีกแต่อยู่ในนี้นี่คือในหัวข้อที่3เทศนาเรื่องบัญญัติอายตนะแต่ไม่ฮีทุมฝังท่านพระสารีบุตรยกเรื่องของการก้าวลงสู่ครรภ์บุคคลที่เกิดเนี่ยใช่ละว่าในทางการแพทย์เขาจะแบ่งเป็นการเกิดแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นเช่นว่าผ่าออกคลอดออกธรรมดาคลอดออกด้วยท่าแบบนี้แบบนี้หรือแต่แบบมันจะมีวิธีการทำคลอดอยู่หลายๆแบบแต่ในที่นี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่าน เอาเรื่องของธรรมะมาแบ่งโดยเอาเรื่องสติท่านผู้ฟังว่าคนที่หรือสัตว์ที่ก้าวลงสู่ครรภ์แล้วเนี่ยแบ่งเอาตามสติในสามรายการรายการแรกว่ารู้ตัวไหมในขณะที่ก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดาคำว่ารู้ตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์นั่นคือเป็นกลละเป็นตัวที่จะไปฝังลงในมดลูกของมารดานั่นแหละตอนที่ก้าวลงสู่ครรภ์เนี่ยแม่นี่จะไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำเมื่อถึงตั้งครรภ์แล้วหลังจากนั้นจึงจะค่อยประจำเดือนไม่มาถึงจะค่อยมาสังเกตรู้ได้ตั้งแต่ตอนที่ก้าวลงสู่ครรภ์เนี่ยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวท่านแบ่งเป็น4ขั้นก็คือไม่รู้ตัวในขณะที่ก้าวลงสู่ครรภ์ในขณะที่อยู่ในครรภ์รู้ตัวไหมแล้วในขณะที่กำลังออกจากครรภ์เนี่ยรู้ตัวหรือไม่เอาเกณฑ์3รายการนี้มาจัดแบ่งบุคคลบางคนเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเลยในทั้ง3รายการนี้หนึ่งกับประเภทหนึ่งบางคนรู้ตัวแต่ตอนที่ก้าวลงว่าจุติคือเคลื่อนมาจากเทวดาหรือจากที่ไหนก้าวลงสู่ครรภ์ปุ๊บแล้วก็ลืมไปโดยความปกปิดไว้ของภพจำไม่ได้ลืมไปแล้วการก้าวออกจากครรภ์ก็ลืมด้วยเปลือสติมาตั้งแต่ตอนนั้นหรือว่ารู้สติมีสติใน2ส่วนคือทั้งก้าวลงทั้งดำรงอยู่แต่ตอนออกนี้ไม่รู้แล้วก็ในข้อสุดท้ายก็คือรู้ในทั้ง3เวลาเลยทั้งขณะก้าวลงอยู่ในครรภ์แล้วก็ออกจากครรภ์นี่คือพูดถึงตัวพระพุทธเจ้าเองท่านเล่าให้ฟังว่าตัวท่านเนี่ยมีสติสัมปชัญญะการก้าวลงการดำรงอยู่และการออกจากกันเราไปถามเด็กหรือใครสักคนใดคนหนึ่งอะว่าเออเนี่ยตอนอยู่ในครรภ์แม่เนี่ยจำได้ไหมโอ้ยอย่าว่าไปไกลปานนั้นแม้ตอนที่เป็นเบบี้อยู่กินนมแม่อยู่ในมือนี้ก็จำไม่ได้แล้วด้วยว่าเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรไรแล้วก็จะมีความคิดว่าโอ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกท่านถ้าใครบอกว่าจำได้จำได้นี่เราก็หลอกมีท่านฟังคนที่จำได้นี่มีในทางการแพทย์เขาก็ทำวิจัยกันมามันมีอยู่ตัวนี้คือเรายังไม่ต้องพูดถึงการเกิดประเภทต่างๆนะที่ท่านพูดถึงการเกิดนอกจากในครรภ์แล้วยังมีในไข่ยังมีในของโสโครกยังมีในน้ำแล้วก็ประเภทที่ผุดเกิดขึ้นการเกิดแบบต่างๆก็มีก็จงลงเอามาในการเกิดแบบในครรภ์ยังแยกได้อีก4อย่างโธ่ทำไมละเอียดป่านนี้อะไรมันจะไปเกินนี้ได้ก็นั่นน่ะสิในหัวข้อการเกิดในครรภ์4อย่างเนี่ยผู้ฟังอาจจะไม่ได้ยินได้ฟังจากที่ไหนอื่นนอกจากในพระสูตรนี้ทีนี้ว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยเอามาจากไหนก็นี้ก็ตั้งได้เป็น2สมมติฐานผู้ฟังคือในข้อแรกว่าท่านอาจจะได้ยินมาเองแล้วท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติการก้าวลงสู่ครรภ์ไว้4แบบแล้วสิ่งที่ท่านได้ฟังแล้วมาพูดตรงนี้ปรากฏว่ามันไม่ได้มีการระบุมาในพระสูตรอื่นคือพูดง่ายๆว่าโดยพุทธพจน์เนี่ยหลุดตกหล่นไปเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นคำของท่านพระสารีบุตรเท่านั้นนี่ก็เป็นสมมติฐานที่1หรือในสมมติฐานที่2ระหว่างว่าคือจริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเทศไว้กับท่านพระอนุนในส่วนของความน่าสัจจันทร์เท่านั้นที่นับว่า1ความน่าสัจจันทร์ของพระตถาคตเอาก้าวลงสู่ครรภ์ก็มีสติสัมปชัญญะ2อยู่ในครรภ์3ออกจากครรภ์จึงเอาคำว่าครรภ์เนี่ยคือมดลูกหรือท้องของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เอามารวมกันในข้อนี้แล้วก็จัดหมวดหมู่สังขยนามันลงมาในหัวข้อ4อย่างนี้คือในข้อแรกแบบไม่มีทั้ง3อย่างในหัวข้อที่2ก็มีแค่อย่างเดียวในหัวข้อที่3ก็มีเฉพาะ2อย่างและในหัวข้อที่4ก็คือมี3อย่างเลยเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของพระองค์เองแล้วก็รวมกับการสังเกตจากบุคคลต่างๆเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเขารู้ตัวอย่างนี้เขาไม่รู้ตัวอย่างนี้ก็จึงสรุปได้มาว่าเอาแค่คำว่าครรภ์เนี่ยมันจึงได้หัวข้อ4อย่างในข้อนี้ท่านจึงเอาจุดนี้มารวบรวมกันเรายกขึ้นว่าโอ้โหแค่คลอดในครรภ์นี่คนหนึ่งก็แค่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็จบแล้ว ถ้าคำสอนอื่นๆแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยยังแยกอีกว่าในขั้นนี้ก็ยังแบ่งออกเป็นอีก4อย่างตามการรู้ตัวทั่วพร้อมนี่โถๆๆมันจะอะไรจะป่านี้เนี่ยนี่ก็เป็นจุดข้อสังเกตได้อันหนึ่งแต่ไม่ในข้อที่5ท่านผู้ฟังเรื่องอาเทศนาปาฏิหาริย์คำว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์เนี่ยหมายถึงการที่คุณกล่าวอ้างได้อเทศนาอเทศนะเนี่ยหมายถึงการกล่าวอ้างขึ้นอ้างว่าเห็นอย่างนี้ได้ยินอย่างนี้การที่ต้องมี reference จากจุดใดจุดหนึ่งคือคำเนี้ย reference หรืออ้างถึงในที่นี้คืออะไรอ้างถึงจากความคิดของคุณไงว่าคุณคิดอย่างนี้ใช่ไหมในการที่ว่าดักจิตทายใจนี่เฮ้ยแล้วเราตรวจสอบได้ว่าเออใช่เราคิดอย่างนั้นหรือเราไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงหรือจิตของเราเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้หรือไม่ไอ้ความสามารถตัวนี้ก็เรียกเป็นที่เหนือของมนุษย์ถึงจะเข้ามาปาฏิหาริย์ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้บัญญัติแสดงรายละเอียดเรื่องของการที่กล่าวอ้างสภาวะจิตของคนใดคนหนึ่งคือการทักจิตทายใจด้วยรายละเอียดแบบ4อย่างคือถ้าคนหนึ่งเขาจะพูดกันคือฉันทายใจเธอได้จบรู้ว่าเธอคิดอย่างนี้โอ้ยแค่นี้ก็อัศจรรย์พอแล้วล่ะเฮ้ยมันยังมีวิธีการทักจิตทายใจไปอีก4วิธีด้วยนะท่านสังเกตจากเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายถึงเวลาท่านรู้ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะบางทีมีเทวดามาบอกแล้วก็ยังแยกที่ว่าเทวดาบอกเนี่ยไว้ด้วยว่าท่านก็รู้เองด้วยเฮ้ยทำไมต้องเป็น2จังหวะนี่ท่านพระสารีบุตรสังเกตดูก็จึงเอาข้อนี้มาแจกแจงในคุณสมบัติของการทักจิตทายใจนี่แหละว่าข้อแรกว่าที่ทักจิตทายใจได้เนี่ยไม่ใช่ว่ารู้ใจของเขานะแต่มีคนอื่นที่เขารู้ใจแล้วเขาบอกให้ฟังเช่นในเรื่องของทางการทหารการข่าวคุณไปหาข่าวมาเนี่ยคุณไม่ได้ไปหาเองคุณต้องมีคนสายรายงานมาบอกมาไม่ได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองไม่ได้ไปทดลองเองดูเองแต่คุณมีสายมาบอกซึ่งสายที่มาบอกนี่อาจจะรู้จริงรู้ไม่จริงรู้เต็มที่รู้ไม่รู้คือมันมีจุดที่มันจะผิดเพี้ยนไม่ตรงจริงหรือว่ากล่าวอ้างไม่ถูกต้องได้อย่างไรก็ตามบางทีมันก็ถูกละบางทีก็รู้แต่อาจจะไม่ละเอียดบ้างหรืออาจจะละเอียดก็ได้แต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้แต่เอาข้อมูลมาจากคนอื่นที่ว่าคนอื่นเขาบอกว่ายังไงซึ่งคนอื่นนี่อาจจะเป็นมนุษย์หรืออาจจะเป็นมนุษย์ได้ทั้งนั้นแต่มาในข้อที่สองก็คือว่าดักใจได้ด้วยนิมิตคำว่าดักใจได้ด้วยนิมิตเนี่ยหมายถึงว่าเห็นอากัปกิริยาของเขาเช่นเห็นเขาขยับเก้าอี้เห็นเขาเดินมาทางนี้ก็รู้แล้วว่าเขาจะไปหาผู้หญิงคนนั้นจิตของเขานี่มีความคิดในผู้หญิงคนนั้นว่าอย่างนี้อย่างนี้หรือเขาขยับเก้าอี้เขานั่งแล้วรู้ว่าเขาจะพูดคำนี้คำนี้คือต้องได้เห็นตัวเห็นเครื่องหมายเห็นนิมิตต่างๆใส่เสื้อแบบนี้ใส่น้ำหอมอันนี้โอ้รู้แล้วว่าจะไปที่นี่นี่เป็นลักษณะเหมือนกับนักสืบอย่างเชอร์ล็อกโฮมหรือว่าโคนันที่ดูปุ๊บนี่ก็จะรู้ทันทีว่าใครเป็นโจรมาทำอะไรที่นี่ผ่านไปจะทำอะไรมามีหลักฐานอะไรนี่คือเกิดจากการอนุมานเป็นลักษณะที่สังเกตดูโดยนิมิตจึงรู้จิตของเขาว่าเขาทำจริงทำไม่จริงส่วนนี้ก็เป็นทักษะทางฝั่งที่ฝึกกันได้คือทั้งหมดนี่แหละมันฝึกกันได้นะไม่ว่าคุณจะได้ยินเสียงของเทวดาต่างๆอันนี้ก็เป็นทักษะที่ฝึกได้หรือแบบของโคนันหรือของชลโคมนี่ก็เป็นทักษะที่ฝึกได้โดยการสังเกตนิมิตคือเครื่องหมายจริงๆแล้วสองข้อนี้มันจะสลับกันอยู่นะท่านฟังที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวเนี่ยท่านยกเอาเรื่องของการดูนิมิตคือเครื่องหมายต่างๆเสื้อผ้าหน้าผมเป็นยังไงก็จะรู้ว่าเขาคิดยังไงเขาจะไปไหนในข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่สองคือการดักใจรู้ถึงความคิดได้ด้วยเสียงที่คนอื่นเขาบอกมาเช่นมีสายรายงานมาเนี่ยเป็นเสียงของมนุษย์หรือมีเทวดามาบอกเนี่ยก็เป็นเสียงของมนุษย์ต่อไปในข้อที่3ตัวฟังสามารถดักใจได้ด้วยการยินเสียงละเมอของความคิด ของบุคคลนั้นบุคคลนั้นเขาคิดอะไรเนี่ยเราได้ยินเสียงความคิดของเขานี่ละเอียดลึกซึ้งลงไปอีกนะไม่ใช่ว่ามีคนหรือมีเทวดามาบอกแต่ว่าคนนั้นเขาคิดอะไรเนี่ยมันเหมือนจะแบบว่าเป็นเสียงปรากฏขึ้นในหน้าของเขาเลยหรือมันจะเป็นภาพปรากฏขึ้นมากันกับบุคคลนั้นเลยเช่นเราเห็นคนนี้คนนี้นี่เขาเดินมาเสร็จปุ๊บนี่แล้วก็จะมีภาพขวดเหล้าปรากฏอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยแสดงว่านี่มันจะไปกินเหล้าเนี่ยหรือกินเหล้ามาก่อนแล้วนี่หรือว่าเป็นคนขี้เมาเป็นคนที่มักจะคิดไปในเรื่องแบบนี้อยู่เรื่อยหรือถ้าเห็นขวดเหล้ามันล้มมันแตกแล้วแตกแบบยังไม่ละเอียดหรือแตกแบบละเอียดก็มีก็เหมือนว่าเลิกเหล้ามาแล้วแต่ว่าอาจจะแบบเลิกได้นานเลิกได้เด็ดขาดก็ตามความละเอียดของไอ้แก้วขวดเหล้าที่มันแตกนั้นนี่คือเห็นความคิดของเขาไม่ว่าจะด้วยเสียงหรือด้วยภาพซึ่งเหมือนกับมันเป็นดาล็อกบ็อกออกมาจากบุคคลนั้นเลยเหมือนเราดูในการ์ตูนเนี่ยนะตัวละครตัวนี้เขาพูดว่าอย่างนี้เขามีการเขียนออกมาปึ้งเนี่ยโอ้มันเหมือนอย่างนั้นเลยนี่คือในข้อที่3คือได้ยินเสียงละเมอของความคิดของบุคคลนั้นคือเขาอาจจะไม่ได้พูดในใจเป๊ะๆตรงนั้นแต่ว่ามันมีความคิดนี่อยู่เบื้องหลังในจิตใจจึงใช้คำว่าละเมอคือจิตมันก็ไปทางนั้นบ้างได้ยินตรงนี้แล้วถัดมาในข้อที่4เนี่ยคือการกำหนดรู้ถึงการปรุงแต่งในจิตใจของคนนั้นด้วยจิตใจของผู้รู้นั้นเลยคือรู้ไปถึงในจิตเลยว่าเขาคิดอะไรจริงๆก่อนความคิดเป็นอย่างนี้คิดแล้วเรื่องนี้แล้วไปเรื่องนี้ต่อคิดเรื่องนี้นานเท่านี้ไปเรื่องนั้นแล้วกลับมาคิดเรื่องนี้อีกนี่จะรู้ถึงได้ด้วยตัวเองนี่คือแค่ว่าการที่ไปรู้จิตคนอื่นยังละเอียดไปอีก4ขั้นตอนแต่มีในข้อที่6ท่านผู้ฟังเรื่องของทัศนสมาบัติเวลาพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องการให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วให้เกิดแบบจิตมันรวมลงนี่ทัศนะนี่หมายถึงว่าคุณเห็นจริงแล้วเกิดสมาบัติขึ้นจิตมันรวมลงเนี่ยยังแจ้งออกไปอีก4ขั้นตอนโดยทั่วไปที่เรามักจะได้ยินกันก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือเห็นตามความเป็นจริงในกายถูกไหมในกายนี้ประกอบด้วยสิ่งไม่สะอาดตั้งแต่ปลายผมลงไปจนถึงเบื้องเท้าขึ้นมาเป็นอย่างนี้ไปจนถึงน้ำไขข้อน้ำมูดนี่ที่เรามักจะได้ยินกันทั่วไปทีนี้ที่ท่านพระสารีบุตรแสดงไว้เนี่ยแจ้งออกไปเป็นรวม4อย่างด้วยนะความที่ใจเกิดเป็นเห็นตามจริงแล้วเกิดจิตเป็นสมาธิขึ้นโดยในข้อแรกก็แค่นี้แหละเป็นทัศนสมาบัติในการเห็นผมขนและฟันหนังตามที่มันเป็นจริงว่ามันเป็นความไม่สะอาดนะหนังเนี่ยมันไม่สะอาดผมเนี่ยไม่สะอาดแต่เราคิดว่าดูโฆษณามันก็สะอาดดีนะเห็นผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นก็ผมสวยดีผิวหนังก็เนียนนุ่มดีนะคือเราต้องเห็นด้วยความที่มันไม่จริงไงมันเป็นของสกปรกโสโครกไงนี่เป็นการเห็นตามความเป็นจริงเป็นดวงตาขึ้นมาทีนี้พอเห็นแบบนี้แล้วลึกลงไปอีกลึกลงไปอีกก็คือข้ามผิวหนังข้ามเนื้อข้ามเลือดจนเข้าไปถึงกระดูกนี่เห็นคนเป็นโครงทั้งหมดเห็นมีแต่โครงกระดูกเดินไปเดินมาเป็นหมดเลยมีบางคนที่ภาวนานั่งสมาธิมามากๆเนี่ยจะเห็นเป็นแบบนี้ที่เจริญสุภาพมาเรื่อยๆเนี่ยเดินตลาดที่หนึ่งเห็นแต่โครงกระดูกเดินได้ไปหมดเลยนี่คือแสดงว่าคุณมีทัศนสมาบัติในประการที่สองทะลุไปจนถึงกระดูกแล้วแต่มาอีกข้ามหนังข้ามเนื้อเอ็นกระดูกเลือดต่างๆแล้วรู้ถึงกระแสวิญญาณของคนโดยกระแสวิญญาณของตัวเราหรือของคนอื่นก็ตามได้ไปในทั้งโลกนี้และโลกหน้าว่าทะลุไปจากกายใช่ไหมแต่ข้างหน้าที่เห็นก็ผมขนเล็บฟันหนังทะลุลงไปอีกจนถึงเหลือแต่กระดูกทะลุลงไปอีกจนถึงเหลือวิญญาณพอเหลือแต่วิญญาณแล้ววิญญาณมันก็เป็นของเกิดของดับมันก็ไปส่วนนี้ไปส่วนต่อไปทีนี้ในความเกิดในความดับที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้เห็นเกิดดับจังหวะเดียวแต่เห็นเกิดขึ้น แล้วก็เห็นดับไปซึ่งในความเกิดขึ้นในความดับไปที่เห็นนั้นอาจจะแบบห่างกันคือเป็นชาตินี้ชาติหน้าเป็นสภาวะจิตนี้ที่เกิดจากผัสสะแบบนี้ต่อมาอีกหนึ่งชั่วโมงหรือว่าสักครู่หนึ่งก็เห็นสภาวะจิตอีกแบบหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งตื่นเกิดจังหวะหนึ่งเห็นดับจังหวะหนึ่งว่าทะลุจากกายไปจนถึงจิตใจในข้อนี้คือวิญญาณแล้วเป็นนามธรรมแล้วทะลุละเอียดลงไปอีกคือจากกระดูกไปจนถึงวิญญาณแล้วรู้ถึงความไปจากส่วนนี้จนไปถึงส่วนอื่นแล้วในข้อสุดท้ายคือไม่ตั้งอยู่ในทั้งสองส่วนเลยคือเห็นเกิดดับจังหวะเดียวเห็นเกิดดับจังหวะเดียวนะที่ว่าเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับเนี่ยคือคนละจังหวะคนละช่วงเวลาสังเกตดูเห็นแล้วละเอียดลงไปอีกคือเห็นจังหวะเดียวปุ๊บปั๊บเอ๊ะมันเกิดดับแล้วเนี่ยว่าเราจะไปเอาสาระอะไรเราจะเห็นข้อนี้ลึกลงไปละเอียดลงไปซึ่งคนที่เห็นได้ในทุกฝั่งบางทีก็อธิบายไม่ถูกอะว่ามันทำไมเป็นอย่างนี้หรือมันจะไปยังไงแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอธิบายแจกแจงให้เห็นรายละเอียดต่างๆแล้วจึงกำหนดบทเพียรชนะที่ว่าออกมาแม้นิดเดียวนี่ท่านภาษาริบทจับแยกออกมาเป็นสี่ข้อให้ในเรื่องของอสุภกรรมฐานนี่หัวข้อที่ท่านใช้คือทัศนสมาบัติแยกออกมาเป็นสี่รายละเอียดโอ้ยจะเทเกินจนถึงป่านนี้แล้วมันจะอะไรที่มันจะเกินไปกว่านี้ล่ะเนี่ยมันไม่มีนะท่านฟังมันจบตรงนี้เลยนี่คือรายละเอียดเรื่องทัศนสมาบัติยังต่อไปอีกเรื่องบุคคลบุคคลบัญญัติว่ามีอยู่เจ็ดจำพวกบุคคลที่ว่าเวลาฟังเทศแสดงธรรมแล้วการเห็นธรรมะของบุคคลต่างๆเนี่ยแยกเป็นเจ็ดประเภทคือถ้าโดยทั่วไปเราจะได้ยินก็บริษัท4ใช่ไหมภิกษุภิกษุณีบาสกบาสิกาบางที่ก็จะได้ยินบริษัท6ก็เอาเรื่องของเทวดาบริษัทแล้วก็พรหมบริษัทใส่เข้าไปด้วยนี่จึงเป็นบริษัท6ทีนี้นี่คือในเรื่องของแบบรูปลักษณ์ภายนอกทีนี้ในภายในนี่ละเอียดลงมานะเราไม่ได้เอาว่าคนนี้บวชกี่ปีแล้วก็แบ่งไปคนนั้นบวชเท่านั้นปีแล้วก็แบ่งไปหรือตามเครื่องแบบเขาไม่ได้เอาอย่างนั้นแต่เอาคุณธรรมในภายในเอาคุณธรรมในภายในว่า7ขั้นตอน1คืออุปะโตภาวิมุตติ2คือปัญญาวิมุตติสองประเภทนี้คือเป็นพระอรหันต์ละหลุดพ้นออกไปเนี่ยด้วยความสามารถด้วยคุณสมบัติด้วยสภาวะจิตใจด้วยวิธีการสองแบบนี้แต่ไม่อีกข้อที่สามคือกายสักขีแปลว่าผู้เป็นพยานในนามกายเห็นกายอย่างชัดเจนสี่นั้นคือทิฏฐิปัตคือผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิคือปรับทิฏฐิมาให้มันถูกต้องตามสิ่งที่ใช้กิเลสมันลดเป็นสมาธิทิข้อที่5นั่นคือสัทธาวิมุตติคือผู้หลุดพ้นจากบ่วงจากเรื่องร้ายรัดด้วยศรัทธาข้อที่6คือธัมมานุสารีคือผู้ที่เล่นไปตามธรรมฟังธรรมแล้วจิตใจมันนุ่มนวลเคลื่อนคล้อยไปตามกระแสเสียงของธรรมะคือธัมมานุสารีแล้วข้อที่7นั่นคือสัทธานุสารีผู้เล่นไปตามศรัทธาใน5ข้อสุดท้ายนี้คือเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันว่าผู้ที่จะมาเข้าสู่กระแสในธรรมะวันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติ5แบบนี้คือไม่เป็นกายสักขีก็ทิฏฐิปัตไม่เป็นทิฏฐิปัตก็สัทธาวิมุตติไม่เป็นสัทธาวิมุตติก็ธัมมานุสารีไม่เป็นธัมมานุสารีก็เป็นสัทธานุสารี5อย่างเนี้ยมาเป็นโสดาบันแล้วจะบรรลุโผล่โผล่ออกไปเป็นพระอรหันต์ก็ต้องด้วยสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออุปาโตภาควิมุตติหมายถึงการบรรลุโดยสองส่วนและปัญญาวิมุตติคือหมายถึงการบรรลุหลุดพ้นด้วยปัญญาซึ่งในทั้ง7ประเภทนี้เราอาจจะคุ้นเคยกับอริยบุคคล8อย่างใช่ไหมโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์นี่ก็เป็นการแบ่งตามคุณสมบัติของสังโยชน์ที่ละได้ท่านฟังอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมท่านพระสารีบุตรเนี่ยถึงไม่เอาเรื่องของอริยบุคคล8ประเภทที่ว่าเป็นคู่4คู่คืออันนั้นมันจะว่าไม่ละเอียดเท่าอันนี้ก็จะว่าได้อยู่ที่มุมมองนะครับพระเจ้าว่า คือถ้าจะมองว่ามันเป็นแค่4อย่างก็นี่มีตั้ง7อย่างนู่นน่ะมันก็ละเอียดกว่าหรือถ้าจะมองว่าสังโยชน์10อย่างเอามาแบ่งแล้วจึงได้เป็นคู่4ออกมาได้8อย่างนี่คือก็ได้คุณธรรม10อย่างในข้อของสังโยชน์แต่ถ้าเผื่อว่าดูในหมวดธรรมะที่มันจะกว้างขวางนี่อุปโตภาควิมุตติในการบรรลุธรรมโดย2ส่วนคือทั้งส่วนสมาธิปัญญาในทั้ง7ข้อนี้มันจะมีรายละเอียดที่กว้างขวางไปยังมีเรื่องศรัทธายังมีเรื่องกายเกี่ยวข้องเข้ามาด้วยอย่างไรก็ตามตรงนี้แหละคือเรื่องของบุคคลบัญญัติว่าบุคคลในศาสนานี้นี่ก็จะมีอยู่7ประเภทนี้ทีนี้ถัดมาอีกในหัวข้อที่8คือเรื่องของประธานประธานเนี่ยหมายถึงการทำความเพียรหรือการยกเรื่องขึ้นเป็นหลักเป็นประธานการยกเรื่องขึ้นเป็นหลักเป็นประธานในความที่ว่าจะเอาไว้เป็นองค์หลักในการที่เราจะทำให้มันถึงคือเหมือนเป็นธงชัยอ่ะว่าเราตั้งธงไว้ตรงนั้นฉันจะไปถึงจุดนั้นให้ได้จุดที่คุณตั้งธงไว้นี่คืออะไรคือประธาน7อย่างนี้ก็จึงยกเรื่องของโพชฌงค์ทั้ง7สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์วิริยสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ซึ่งเป็นองค์ธรรมในการตรัสรู้เอานี้ยกขึ้นไว้เป็นประธานเป็นหลักคุณทำความเพียรให้ไปถึงจุดนั้นได้ได้โอ้ยทำฟังในเจ็ดข้อนี้นะถามว่าในคำสอนอื่นๆเอาแค่ว่าแม้แต่ในพระพุทธศาสนาหรือครูบาอาจารย์ท่านใดสอนยังไงก็ตามอะบางทีเรายกมาข้อเดียวเอาสมาธิอย่างเดียวก่อนอุเบกขาอย่างเดียวก่อนเอาสติอย่างเดียวก่อนบางทีพูดแค่นี้เองเราก็อย่างอื่นมันก็ค่อยไหลตามมาเราไม่ต้องพูดถึงคำสอนอื่นศาสดาคนอื่นที่ว่าจะครบถ้วนละเอียดราบคอบแบบเยอะแยะมากมายจนไม่มีอะไรที่มันจะเหลือเกินไปกว่าที่จะให้พูดมากไปกว่านี้เนี่ยโอ้ยแค่นี้มันก็พอแรงแล้วคือมันเยอะแล้วนะมันเต็มที่นะแต่ปัญญาของพระพุทธเจ้ายังไม่หมดแค่นี้นี่คือท่านประสาทบุตรยกมาแจกแจงอธิบายเรื่องของประธานหลักเกณฑ์นะธงชัยเนี่ยมันไปอย่างนี้อย่างเรื่องของปฏิปทาปฏิปทาในขั้นตอนที่คุณจะดำเนินไปให้ถึงธงตรงนั้นนี่คือในหัวข้อที่9ว่าเทศนาเรื่องปฏิปทาเนี่ยท่านแยกออกเป็น4ส่วนอันนี้ก็จะสอดคล้องกับส่วนที่เป็นพุทธบทโดยยกขึ้นถึงปฏิปทาที่ลำบากรู้ได้ช้าคือเอาเรื่องความลำบากหรือความสะดวกแล้วก็เอาเรื่องการบรรลุได้เร็วหรือบรรลุได้ช้ามาจับคู่กันแบ่งออกได้เป็น4ข้อด้วยกันข้อแรกเมื่อสักครู่คือปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้าข้อที่2คือปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วข้อที่3คือปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าแล้วข้อที่4ก็ปฏิบัติสะดวกแล้วก็รู้ได้เร็วในการที่เราจะไปถึงจุดหมายในศาสนาเนี่ยมีอยู่ประเภท4แบบนี้ด้วยกันวันนี้ก็ลำบากวันนี้ก็สบายที่ว่าลำบากหมายถึงมันจะต้องเจอส่วนที่เป็นทุกข์มากหน่อยก็จะเน้นไปในส่วนที่เห็นความทุกข์ต่างๆความโศกความร้อนรำพันความเน่าเหม็นในกายประสบกับเวทนาที่ไม่น่าพอใจนี่คือลักษณะที่ว่าไปทางเห็นทุกข์ก็ได้เหมือนกันรู้ได้เร็วรู้ได้ช้าก็มีอย่างนั้นหรือในทางหนึ่งที่ว่าไปสะดวกนี่ก็คือเห็นความสุขในสมาธิอยู่แช่เต็มไปด้วยความสุขที่เกิดจากในสมาธิเห็นความสุขในสมาธิจะช้าก็มีจะเร็วก็มีคือไม่ใช่หมายความว่าสะดวกแล้วมันจะดีกว่าคือจะพูดว่ามันประณีตกว่าเอาคำนี้แล้วกันแต่ไม่ใช่ว่าดีกว่าจะดีหรือไม่ดีคือมันดีอย่างนั้นเพราะว่าปฏิปทาทั้ง4อย่างนี้ดีทั้งนั้นคือที่ว่าดีเนี่ยเพราะว่าบรรลุธรรมได้ไงแต่บรรลุทำไม่ได้นี่คือไม่ดีแต่บรรลุทำได้อะไรมันก็ดีทั้งนั้นแต่ความละเอียดประณีตเนี่ยไม่เท่ากันเอาสิ่งที่เป็นเร็วแล้วก็สะดวกอันนี้ดีเลิศที่สุดแต่ถ้ามีส่วนที่ช้าแล้วก็ลำบากอันนี้ก็จะเรียกว่าเศร้ามองกว่าไม่ประณีตเท่าด้วยความที่มันลำบากด้วยความที่มันช้า คือนี่ท่านแจกแจงเตือนบอกไว้ก่อนเส้นทางนี่มันแตกต่างกันมันมีให้เรารู้ถึงว่าเอ้ยคุณอย่าไปท้อนะว่าถ้าคุณได้เจอเส้นทางแบบที่มันเห็นทุกข์อ่ะแล้วก็รู้ได้ช้าเนี่ยมือดีมันก็มีแต่ทำไมถึงจะเส้นทางแตกต่างกันในแต่ละคนนี่เดี๋ยวจะได้พูดถึงการตรัสรู้การบรรลุของแต่ละบุคคลเนี่ยท่านจะรู้ได้เอาต่อไปก่อนในข้อที่10นั่นคือเทศนาเรื่องมารยาทในการพูดก็หมายถึงการที่ไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดสัมมาวาจาอมาสายไว้แล้วก็ยังรวมถึงการพูดตามเวลาที่สมควรการติเตียนการยกย่องในตามการควรในบุคคลที่ควรวาจาอื่นเช่นการไม่พูดป้อยอการไม่พูดแบบบีบบังคับการไม่แสวงหาลาภด้วยลาภโดยยังมีคุณธรรมในการที่รู้ประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรในการเป็นเครื่องตื่นคือศีลด้วยส่วนวาจาแล้วก็ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิด้วยเอามารวมกันไว้ตรงนี้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแจกแจงในเรื่องนี้ออกมาทั้งหมดเนี่ยคือไม่ใช่แค่ว่าท่านเทศอย่างเดียวคือท่านเป็นอย่างนั้นด้วยเทศอย่างไรทำอย่างนั้นทำอย่างไรออกมาก็เทศออกมาบอกอย่างนี้แล้วอะไรที่มันจะไปเกินนี้ล่ะโถนี่มันมากนะการพูดนี่ไม่ได้จะพูดมุ่งทำลายคนอื่นไม่ได้พูดจะมุ่งเอาชนะไม่ได้พูดจะเอามุ่งแข่งดีหรือไม่ได้พูดที่จะบีบบังคับแต่รู้เวลารู้ประมาณนอกจากพูดแล้วก็มีก็ปฏิบัติทางกายอื่นๆเป็นการรู้ประมาณในการบริโภคการขวนขวายน้อยการอยู่สันโดษสงัดเป็นต้นส่วนในข้อที่11คือเรื่องวิธีการสั่งสอนเรื่องของวิธีการสั่งสอนนั้นคือท่านยกเอาเรื่องของสังโยชน์มานั่นเองโดยเอาสังโยชน์10ประการมาแบ่งบุคคลออกเป็น4จำพวกที่พูดเมื่อสักครู่ถึงเรื่องบุคคลบัญญัตินี่คือเอาเรื่องของบุคคล7ประเภทมาใช่ไหมโสดาบันจนถึงพระอรหันต์แต่โดยไม่ใช่คำนั้นใช้คำว่าอุปาโตภาควิมุตติจนถึงธรรมานุสารีสัตตานุสารีนั้นไปแต่ในที่นี้เอานี่เลยเอาบุคคล4จำพวกนี่แหละโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ดูจากหัวข้อของเรื่องสังโยชน์10ประการว่าเวลาเทศเวลาสั่งสอนเนี่ยคนนั้นที่เขาฟังเนี่ยเขาจะแบบสามารถละสังโยชน์ได้แบบไหนมุ่งเอาตรงนั้นคือโจทย์ในข้อนี้มันแตกต่างกันนะฟังว่าสังโยชน์เช่นถ้าเอาของโสดาบันอย่างเงี้ยมันก็เอาเรื่องศรัทธาเนี่ยแหละศรัทธาเนี่ยมันจะมีไหมเวลาเทศไปเนี่ยก็จะต้องมุ่งเน้นเพื่อให้สร้างศรัทธาทำไมอ่ะให้เกิดศีลไงเพราะฉะนั้นก็จะต้องพูดถึงเรื่องของทานศีลสวรรค์โทษของกามแล้วก็อนิสงส์ในการหลีกออกจากกามประมาณเนี้ยจะสามารถทำให้คนเนี่ยก็มีศรัทธาเต็มที่เต็มเปี่ยมแล้วก็ตั้งอยู่ในศีลได้เอานั่นคือคุณสมบัติของโสดาบันเลยโสดาบันก็ต้องมีโสตาปัตติยังคสีคือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีศีลเต็มที่นี่แต่มาอีกสำหรับผู้ที่มีศรัทธาแล้วยังสามารถที่จะมีราคะโทสะโมหะเบาบางด้วยธรรมเทศนาบางอย่างก็มุ่งเน้นเจาะจงมาในจุดนี้หรือในข้อถัดมานี้ก็คืออนาคามีเนี่ยก็เน้นเอาเรื่องกามโทษของกามเนี่ยเน้นไปจุดนั้นให้มากจะสามารถทำให้ละกามราคะกับปฏิฆาได้นี่คือเป็นอนาคามีแล้วก็สำหรับบางคนก็เทศเจาะมาในเรื่องของความเป็นตัวตนความเป็นอนัตตาความไม่เที่ยงอวิชชาธรรมเทศนาเจาะมาในเรื่องนี้แสดงว่ามีบุคคลที่เขาจะสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้แต่ตัดสังโยชน์เรื่องราวรัตนี้ได้นี่คือในเรื่องของวิธีการเทศเจาะจงเอาการบรรลุธรรมของอริยบุคคลใน4ขั้นแล้วก็นี่เราจะสังเกตได้ว่าความแตกต่างกันของบุคคลบัญญัติกับเรื่องวิธีสั่งสอนเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าคุณธรรมที่เอามาเน้นย้ำนั่นเองแต่ในเรื่องของบุคคลบัญญัติก็จะเน้นเอารายละเอียดอื่นๆเช่นศรัทธาการเห็นกายการบรรลุธรรมในสองส่วนปัญญาเอาคุณธรรมต่างๆเหล่านั้นนี่คือคุณธรรมที่เป็นความดีในขณะที่ถ้าวิธีการสั่งสอนหรือการหลุดพ้นเนี่ยจะนิดมาในจุดที่ว่าเป็นสังโยชน์เรื่องรายรัฐที่มันไม่ดีว่าคุณละตรงไหนได้ละตรงไหนได้ จะได้มาถึงในหัวข้อที่12ดูฟังในวันนี้คือเรื่องรู้การหลุดพ้นของบุคคลต่างๆว่าที่ว่าหลุดพ้นเนี่ยจากสังโยชน์สังโยชน์เนี่ยเทศไปแล้วเนี่ยหลุดพ้นได้ไหมหลุดพ้นได้เป็นโสดาบันไหมหลุดพ้นเป็นโสดาบันแล้วมีราคะโทสะโมหะเบาบางเป็นสกทาคามีไหมหรือสังโยชน์5เทศไปแบบนี้แล้วละเบื้องต่ำได้เป็นอนาคามีจริงๆด้วยแล้วก็จนถึงในข้อที่4นี่คือเป็นพระอรหันต์รู้ถึงการหลุดพ้นของบุคคลอื่นได้นี่คือในข้อที่12ส่วนในข้อที่13นั้นคือเรื่องของสัสสตวาทะว่ามีการแจกแจงในเรื่องของลัทธิความเชื่อที่ว่าโลกเที่ยงมีอัตตาเนี่ยยังแบ่งเป็น3อย่างคือในลัทธิความเห็นที่ว่ามีสภาวะหนึ่งที่เที่ยงยั่งยืนแน่นอนไปอยู่กับพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยท่านแจกแจงในเรื่องนี้เอาไว้ว่ามีอยู่3ลักษณะด้วยกันคือรายละเอียดในข้อนี้ข้าพเจ้าคิดว่าจะนำมาพูดในโอกาสต่อไปที่ในหัวข้อของเรื่องทิฏฐิทั้งหมด62อย่างเดี๋ยวจะบ่งบอกในที่นี้ถึงความที่ว่าถ้ามีลัทธิความเห็นประเภทที่มีสภาวะใดสภาวะหนึ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยอันนี้คือเป็นความคลาดเคลื่อนท่านได้แจกแจงไว้มีอยู่3ประเภทตามระยะเวลาที่คุณระลึกย้อนกลับไปได้นั้นว่าได้นานหรือได้น้อยอย่างไรเอาย่อๆแค่นี้ก่อนแต่ไม่อีกก็จะเป็นเรื่องเทศนาเรื่องความอย่างรู้ในการระลึกชาติได้บางคนก็ระลึกชาติได้น้อยบางคนก็ระลึกชาติได้มากพระพุทธเจ้าบัญญัติแบ่งแยกแจกแจงรายละเอียดนี้ให้เห็นรู้ถึงความรับครอบของท่านในข้อนี้และถัดมานี่คือการอย่างรู้เรื่องการจุติและการอุบัติว่าการจุติการอุบัติของสัตว์ต่างๆเป็นไปอย่างไรตามกระแสของกรรมที่ดีหรือไม่ดีนั้นแล้วในข้อสุดท้ายเรื่องของการแสดงฤทธิ์ธรรมฝังการแสดงฤทธิ์ชนิดที่มีอาสวะยังไม่เป็นอริยะกับการแสดงฤทธิ์ชนิดที่ไม่มีอาสวะเป็นอริยะแล้วนี่แตกต่างกันฤทธิ์ในที่นี้หมายถึงความสามารถพิเศษถ้าเราคิดว่าโอ้การแสดงฤทธิ์ที่เป็นความสามารถพิเศษเป็นเพียงแค่ว่าการห่อเหินเดินอากาศการทักจิตทายใจการไปที่ไหนได้ตามที่ต้องการเกินเดินทะลุผนังทะลุกำแพงทำที่กำบังให้เห็นไม่ให้เห็นได้อันนี้คือยังเป็นฤทธิ์เฉพาะที่ยังมีอาสวะยังไม่เป็นอริยะในขณะที่ว่าเห็นเป็นธรรมดาธรรมดาเป็นความเข้าใจธรรมดาธรรมดาธรรมดาไม่ธรรมดาเป็นฤทธิ์นะคือความที่เห็นถึงความเป็นของปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลได้เห็นมันจนถึงว่ามันเป็นอุเบกขาได้คือจิตใจที่มีอุเบกขาในสิ่งที่ทั้งเป็นปฏิกูลและไม่ปฏิกูลได้น่ะนี่เป็นฤทธิ์นะเป็นความสามารถนะที่เป็นอริยะด้วยไม่เนื่องด้วยอุปาทิด้วยนี่ใครที่จะมาบัญญัติแจกแจงในข้อนี้ได้โอ้จะไปมีได้ไงคือในหัวข้อนี้อย่างที่ว่าคืออาจจะไม่ได้มีโดยเป็นพุทธพจน์ที่ได้ตรัสถึงฤทธิ์ชนิดที่ไม่เป็นอริยะกับฤทธิ์ชนิดที่เป็นอริยะคือหาไม่เจอในพระไตรปิฎกแต่จะเป็นการที่มีอยู่แต่เราไม่ได้ฟังหรือเป็นการที่ท่านพระสารีบุตรรวบรวมมาแล้วก็มากล่าวขึ้นอธิบายแยกเป็นสองส่วนแบบนี้โดยรวบรวมจากเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์แล้วก็อนุสาสนีปาฏิหาริย์โดยตำหนิในสองส่วนแรกแล้วก็ยกย่องในข้อที่สามจึงทำให้ท่านแบ่งเอาตรงนี้แล้วก็เอาเรื่องฤทธิ์เนี่ยมาเป็นตัวรายละเอียดในการอธิบายในทั้งจริงๆแล้วนับไปนับมาท่านฟังมันได้16ข้อนี่คือหัวข้อมันเยอะท่านฟังมันดีก็นับแล้วก็หลงหน้าหลงหลังคือมันเยอะมากจนลืมไปหลงไปเอาเป็นว่ามันมี16ข้อก็แล้วกันที่นับมาเนี่ยอาจจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็ขอไปไว้ในที่นี้รายละเอียดทั้ง16ข้อนี้เป็นรายละเอียดเบื้องต้นเฉยๆนี่จะเรียกว่าเป็นตัวอย่างแบบน้ำจิ้มก็ได้เวลาเราไปกินตามร้านอาหารเขายกน้ำจิ้มมาก่อนจะให้รู้ว่าอ๋ออันนี้จิ้มกับอันนี้อาหารนี่มันจะน่ากินอย่างนี้อย่างนี้แต่ของจริงยังไม่มาจะเรียกว่าเป็นออเดิร์ฟก็ไ ออเดอร์เรียกน้ำย่อยก่อนของจริงยังไม่ปรากฏของจริงจริงๆนี่ต้องพระพุทธเจ้าลึกซึ้งลึกล้ำลงไปในจุดนั้นว่าที่เห็นแค่นี้นะทำให้อนุมานได้ว่าไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้เป็นสิ่งที่ยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีอีกไม่มีที่จะเหลือแล้วก็ไม่มีอะไรเกินนี่คือความหมายของคำว่ารู้ยิ่งคืออภิญญาท่านผู้ฟังวันนี้ยกหัวข้อนี้มาคิดว่ารายละเอียดบางอย่างก็ต้องข้ามไปก่อนท่านผู้ฟังอธิบายได้ละเอียดในเฉพาะหัวข้อแรกๆแต่ในหัวข้อท้ายๆนี่คิดว่าจะหยิบยกขึ้นมาพูดซ้ำหรือว่าประกอบกันกับในหัวข้ออื่นๆในโอกาสต่อไปในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์ภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร